Nie mogę się nigdy postić, kiedy idę na cestę. A nie mogę nigdy mieć post, kiedy podróżuję. Lebo żdy, kiedy niegdzie przyjdę... Bo zawsze, kiedy gdziekolwiek ja przychodzę... Tak, takie reznie. Tak, takie... Sznicle. Sznicle. Takie chutne kusy przyprawy. Takie bardzo smaczne. Lasku, prejaw ja coś żołądek. I oni właśnie swoją miłość pokazują przez to, przez ten żołądek. Czy si uwedomujemy, albo nie, my mamy wiele problemów z tym naszym żołądkiem. Czy sobie uświadamiamy, czy nie, mamy z tym wiele problemów. Można, że si ani nie myślimy, zme na to ani nie myśleli. Może nawet o tym w ogóle ani nie pomyślałeś. Ale już je to w naszej kulturze myślenia, ten nasz żołądek. Ale ten żołądek już znajduje się w naszej kulturze. Naszego myślenia. Naszego umysłu. A teraz, pozrite sa, aj Izaak niejak takto przeżywał rzeczy przez żołądek. I popatrzcie, i Izaak tak samo przeżywał te rzeczy przez żołądek. A Izaak mówił tomuto Ezaowi, przypraw mi pokarm. I Izaak mówi do tego Ezawa, przygotuj mi pokarm. A potem cię pożegna. I dopiero potem cię pobłogosławię. Nie da się pożegnać niekogo z prasnym żołądkiem. Czy nie możesz kogoś pobłogosławić z pustym żołądkiem? Widzim, że Izaak z tym miał problem. Widzę, że Izaak miał problemy w tej dziedzinie. Można, że ani sam na tym nie zamyślał. Może nawet nie myślał o tym. A preca z tym miał problem. A jednak miał problemy. No teraz, mili ojcowie. Teraz, drodzy ojcowie. Wasze dzieci mają problemy. Czy wasze dzieci mają problemy? Albo wy macie problemy ze swoimi dziećmi. Albo może wy macie problemy ze swoimi dziećmi. Nie to nawet tak od raz toho prawie, co abyście mali problemy. Czy to nie jest tak przypadkiem odbicie tego, że wy sami mieliście problemy? Lebo obyczajnie w tym, co ojciecko mal problem, obyczajnie aj syn ma z tym problem. Bo tak się dzieje, że z tym problemem, który boryka się ojciec, tak samo i syn się boryka. Ale my ojcowie to veľmi rychle zabudamy. Ale my ojcowie bardzo szybko zapominamy. My sme już taki dokonali. My jesteśmy już tacy doskonali. Już mamy takie glorioli. My już mamy takie aureole nad głową. A żeśmy zabudli na to, że... Zapomnieliśmy o tym, że byliśmy małymi dziećmi. A jeszcze się tak rozczulimy, kiedy nasze dzieci są... Trebarz taki nerwozny. I jeszcze tak trochę się zdenerwujemy, jak nasze małe dzieci są takie... Nerwozne. Zdenerwowane. A zabudliśmy na to, że aj myśmy byli taki. I zapomnieliśmy właśnie ten okres czasu, kiedy my sami byliśmy taki. Obyczajnie dzieci zwykną krytyzować swoich rodziców. O, dzieci lubią bardzo krytykować swoich rodziców. Ale wiecie, kiedy potem śledujecie żywot tych dzieci... Ale jeżeli potem patrzycie na życie tego dziecka... Tak, te dzieci kopiują właśnie swoich rodziców. To właściwie te dzieci naśladują swoich rodziców. Wspominam, jako jeden młody chłopiec, młody brat mi mówił... Pamiętam, jak jeden młody chłopak, młody brat mówił do mnie... Ledwo czekam, kiedy pójdę z domu, lebo ten mój ojciec tak szpatnie podnika. Już czekam, kiedy pójdę se z domu, bo ten mój ojciec tak źle ten biznes prowadzi. Że ja se już na to nie mogę dziwać. Już nie mogę nawet patrzeć na to. Kiedy ja będę sam na swoje nogę, jak ukażę, jak trzeba podnikać. Sam stał na swoich własnych nogach, ja pokażę, jak trzeba prowadzić firmę. Ako mój ojciec mógł iść do minus 2 miliony? Jak to jest możliwe, że mój ojciec mógł się zadłużyć aż do 2 milionów? A teraz... Dnes, w tej sytuacji... Teraz, dzisiaj, w tej sytuacji... Już ojciec jest won z trápenia. Już tata już nie ma żadnych problemów kłopotów. Lebo Bóg mu pomohol. Bo Bóg pomógł mu. Ale chłopiec ma minus 2 miliony. Ale ten chłopak ma minus 2 miliony. Nasze dzieci nas kopiują. Nasze dzieci idą w nasze ślady. Oni idą w naszych szlapajach. Oni idą właśnie, kroczą w naszych śladach. A nas to rozczuje. I to nas denerwuje. Ale to nas nie ma rozczulować. Ale to nie powinno nas denerwować. Ale to nas ma wieść do pokania. A to nas powinno prowadzić do pokuty. Kiedy widzisz swoje grzechy na swoich dzieciach. Jeżeli właśnie widzisz swoje własne grzechy na swoich dzieciach. Pokorca. To upokórz się. A powiedz Boże. I powiedz Boże. O, widzim toho svojho starého ja človeka. Ja widzę tego swojego starego człowieka. Odpuść mi, Panie. O, odpuść mi, Panie.

Wszystko ci dałam. Wszystko ja tobie oddaję. Aby som teba získal. A żebym ciebie pozyskał. A tak mówi Boże Słowo. I tak mówi Boże Słowo. Hľadajte najpierw Kráľovstvo Božie. Najpierw Bożego Królestwa. A Jeho spravodlivosť. I sprawiedliwości Jego. A wszystko ostatnie wam wszystko inne będzie wam dodane. To jest Božia mądrość. To jest Boża mądrość. Hľadaj Pána celým srdcom. I szukaj Boga całym swoim sercem. Pokiaľ ho môžeš nájsť. Dopóki może być znaleziony. Aby si požehnal svoj život. Abyś svoje życie ubogosławił. Aby si požehnal svoje deti. Abyś ubogosławił svoje deti. Aby si požehnal svoje budúce pokolenia. Abyś pobogosławił te następne pokolenia. Pamiętaj, nie len za seba bojujesz. Pamiętaj, toczysz walkę nie tylko za siebie. Potrzebujesz sa sprotiviť žiadosti svojej aż do krwi. Musisz się sprzeciwić swym pożądliwościom aż do krwi. Aby si nevidel potom trápenie svojich nemusel a svojich vnúčat. Oglądać cierpienia svojich detí, svojich vnúkov. Aby tvoje budúce pokolenia mohli ísť rovno aby za Ježišom. Te następne pokolenia mogły ísť prost za Jezusem. Aby tvoje vnúčatá mohli povedať, môj dedek tak miloval Pána Ježiša. Aby tvoje vnúky mohli povedať, môj dedek tak bardzo kochal Pána Jezusa. Moja babka tak... Moja tak babcia, verne sa modlila. Tak się gorliwo i wiernie modliła. A ja chcę to. I ja też chcę iść tą drogą. Aleluja. Ale nie mój dziadek palił, a ja się popalę. Ale nie tak, że mój dziadek palił, no i ja się zapalę. Moja babka si rada wypiła, a ja się wypiję. Moja babcia chętnie się wypiła alkohol, no to ja też spróbuję. Do krwi sa sprotiv hriechu. Przeciwstaw się grzechowi do krwi. Do swojej krwi. Do swojej krwi. A zamiluj si Pana Ježiša. I zakochaj się w Panu Jezusie. Hľadaliście już niečo vo svojom dome? Czy czegoś już szukaliście w swoim domu? Hľadam som nejaký papier. Ja szukałem jakiś kawałek papieru, kartkę papieru. Marzelka mówi, tam by to malo być. I żona mówi, tam w tym miejscu to powinno tam być. A tak som hľadal. I tak szukałem. A jak som hľadal, našiel som aj to, aj to. I jak szukałem, to znalazłem i tę rzecz, i tamtą. Hovorím, minule som aj toto hľadal. I mówię, ostatnim razem tego szukałem, o dobrze, to znalazłem. I tego szukałem, o jak fajnie, że znalazłem. Wiecie, w hľadaní je požehnanie. Wiecie, jeżeli szukasz, to masz błogosławieństwo. Preto hovorí Božie slovo. Dlatego mówi Boże Słowo. Hľadajte najprv kráľovstvo. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego. A wszystko ostatnie najdete. I wszystko inne. Wszystko ostatnie wam Pán Boh. Wszystko inne Bóg wam doda. Ale ty musisz kráľovstvo Bożie hľadať. Ty musisz najpierw Królestwo Boże szukać. Na prvom miejscu. Na pierwszym miejscu. Pán Boh ti pridá aj auto. Pán Boh potem da ci może i samochód. Možno, že to nebude nejaký Lexus. Może to nie będzie jakiś Lexus. Może, że to będzie jakiś Trabant. Może, że to będzie Trabant na początek. Ale moderniejszy. Ale może już trochę taki nowocześniejszy. Może, że nie będziesz miał pałac, ale będziesz miał... Może domek. Nie będziesz miał pałac, a tylko domek. Ale będziesz z nim w nią spokojny. Ale będziesz zadowolony i szczęśliwy w nim. Ale jak będziesz najpierw hľadać auto... Ale jeżeli najpierw będziesz szukał samochodu... Najpierw będziesz hľadać domek... Najpierw będziesz szukał domu... Najpierw będziesz hľadać krásne obklady a krásne závesy... Najpierw będziesz szukał to wszystko, te zasłony i to wszystko piękne... Nie nájdeš. Nie znajdziesz Królestwa Bożego. Ale jak będziesz Królestwo hľadać Bożie, ale jeżeli to będziesz, wszystko ci to ostatnie będzie pridane. Będziesz szukał Bożego Królestwa, to wszystko inne będzie ci dodane. Hľadanie jest wielkie pożegnanie. W szukaniu jest wielkie błogosławieństwo. Który z was radzi hľadacie nieco? Którzy z was szukają chętnie coś? Może podnieście ja rękę? No ja niestety nie. A preca jest hľadanie pożegnanie? A jest w szukaniu, jest błogosławieństwo. Saul hľadal oslice. Saul szukał zgubionych oślic. A co našiel? I co znalazł? Królestwo! Królestwo! Halleluja! Halleluja! Hľadanie je pożegnanie. W szukaniu jest błogosławieństwo. Kiedy Saul hľadal oslice. Kiedy Saul szukał oślic, znalazł królestwo. Co ciebie Bóg da, kiedy będziesz królestwo? Co ciebie Bóg da, kiedy będziesz tego królestwa szukał? O, wszystko ci da. O, wszystko da tobie. Wszystko. Wszystko. Ale kiedy będziesz hľadać len oslice. Ale jeżeli będziesz szukał tylko tych oślic zgubionych.